อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดรายการในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าของวันเสาร์สัปดาห์ที่2ของเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2557ซึ่งเป็นวันแรม1ค่ำเดือน8แล้วก็เป็นวันเข้าพรรษาด้วยสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะด้วยรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยค่ะซึ่งพอพบกันในเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นก็เป็นที่ทราบกันดีในหมู่ที่เป็นแฟนรายการของรายการธรรมารับอรุณนะคะว่าดิฉันจะได้มีโอกาสมาสนทนาพูดคุยธรรมะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ที่เป็นองค์ปาฐกประจำรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าช่วงของเสาร์อาทิตย์นั้นก็จะเป็นเรื่องของการสักการะหรือสนทนาธรรมะค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะวันนี้เป็นวันเข้าพรรษานะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ พระอาจารย์เมตตาฝากข้อคิดให้บรรดาคารวาสทั้งหลายแหละเจ้าค่ะพอเข้าพรรษาทีไรเราต้องมีการตั้งจิตอะไรทำหลายๆอย่างขอนิมนต์พระอาจารย์ก่อนเลยเจ้าค่ะ เจริญพรก็พูดถึงพระสงฆ์ เจ้าค่ะ ในช่วง3เดือนจากนี้ไปก็ต้องอยู่เป็นที่ละทีนี ้เจ้าค่ะ ต้องอยู่ที่ใดที่หนึ่งตั้งใจเอาไว้ว่าจะอยู่ที่นี่ในตลอดไตรมาสนี้ในนี้ก็ความเป็นพระสงฆ์ไม่เที่ยวไปในที่อื่นถ้าไม่มีเหตุจำเป็นถ้าไปได้ก็ไม่เกิน7วัน เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นในความตั้งใจอย่างนี้เนี่ยอาตมาคิดว่าก็เป็นโอกาสดีที่เราคิดว่าจะอาศัยโอกาสเนี้ยในการที่เราจะตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งในความเป็นคารวาสนะจริงๆตัวนี้ไม่ได้เป็นการบังคับแต่เป็นการอาศัยโอกาสนี้นะที่พระสงฆ์เขามีความตั้งใจในการที่จะอยู่เป็นที่เราก็อาศัยโอกาสนี้ในการที่เราจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นว่าอาจจะตั้งใจลดน้ำหนักอาจจะตั้งใจเลิกบุหรี่บางคนอาจจะตั้งใจในการเลิกดื่มสุราตั้งใจในการที่จะทำอะไรให้มันเป็นนิสัยที่มันจะดีต่อชีวิตของเราอันนี้ให้ทำเลยแต่จะมาเป็นกำลังใจให้นะให้ช่วง3เดือนจากนี้เนี่ยเป็น3เดือนที่คิดว่าเราจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มันจริงให้มันจังและในช่วง3เดือนนี้เราก็จะจัดหาธรรมะที่จะเป็นกำลังใจให้ท่านผู้ฟังนั้นได้ตั้งใจในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นแหละให้มันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเรา เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแล้วก็อวยพรให้สำเร็จด้วยนะเจ้าค่ะ อืมใช่ใช่ สาธุเจ้าค่ะเช้าวันนี้ก็มีจดหมายหมายถึงว่าที่คำถามนะเจ้าค่ะเขียนถามเข้ามาในเว็บไซต์ของทางวัดนะเจ้าค่ะเป็นสองท่านที่มีคำถามคล้ายๆกันก็พระอาจารย์ก็จะรวบรวมมาตอบในวันนี้นะเจ้าค่ะแล้วก็จะเป็นความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆด้วยเจ้าค่ะสำหรับท่านที่ได้ปฏิบัติเช่นเดียวกันคำถามแรกเป็นของคุณชิราณีเชิญอุ่นเจ้าค่ะก็ได้ถามมาบอกว่าเมื่อเริ่มปฏิบัติในช่วงแรกเนี่ยจิตก็จะฟุ้งหมายถึงปฏิบัตินั่งสมาธินะเจ้าค่ะจากนั้นเนี่ยจิตก็จะเริ่มสงบอยู่กับลมหายใจแต่ดูเหมือนว่าจิตจะลอยๆก็ไม่ทราบว่าจะวางจิตต่อไปอย่างไรดีอ่ะเจ้าค่ะอันนี้เป็นคำถามที่คุณชิราณีเชิญอุ่นถามนะเจ้าค่ะอีกคำถามหนึ่งเป็นของคุณสุกัญญาเจ้าค่ะบอกว่าขณะที่นั่งสมาธิเนี่ยก็มีการรู้แบบนิ่งๆไปเรื่อยๆอันนี้ถือว่าเป็นวิปัสสนาหรือเปล่าก็ขอกราบนมัสการนิมนต์พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาสักการะเลยเจ้าค่ะว่าคำตอบคืออะไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ฟังจากคำถามของท่านทั้งสองที่เอามารวมกันตอบในวันนี้เนี่ยเพราะว่าทราบเลยว่าต้องเป็นผู้ที่มีการปฏิบัติธรรมมาก่อนปฏิบัติธรรมในที่นี้เราหมายถึงว่าปฏิบัติธรรมอย่างเป็นรูปแบบนะอาจจะเคยไปเข้าคอร์สหรือเล่นปฏิบัติธรรมสักที่ใดที่หนึ่งแต่อย่างคุณชิรณีก็อธิบายว่าช่วงแรกๆก็จะจิตฟุ้งซ่านต่อมาก็ทำให้สงบได ้ ก็แสดงว่ามีการฝึกปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องอาจจะต่อเนื่องบ้างไม่ต่อเนื่องมากก็แล้วแต่ก็มีการฝึกมาและมีการฝึกที่เป็นรูปแบบมาคุณสุกัญญาก็ยังได้พูดถึงคำที่เรียกว่าวิปัสสนาหรือสมถะพวกนี้นะก็แสดงว่ามีความรู้ธรรมะพอสมควรได้ฝึกปฏิบัตินั่งสมาธิมาพอสมควรก็เลยจะอาศัย2คําถามเนี่ยในการที่จะอธิบายก่อนว่าคนที่ไปฝึกปฏิบัตินั่งสมาธิอยู่เป็นประจําแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณจะคาดหวังได้นะคือถ้าคุณปฏิบัติมาถูกมีการฟังคําสอนที่ถูกต้องมีการสอนปฏิบัติอย่างถูกต้องทําดีมีการหลีกเร้นเหตุปัจจัยอะไรต่างๆถูกต้องเนี่ยเราจะได้สมาธิและเราจะได้สมาธินี่หมายถึงความที่จิตมีอารมณ์อันเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกปฏิบัติธรรมมาเนี่ยเราจะได้สมาธิ นะมีปีติบ้างมีความสุขบ้างมีใจสงบบ้างมีใจที่ไม่คิดเรื่องการปฏิบัติเปลี่ยนเปลี่ยนนะเราจะเข้าถึงสภาวะนี้ได้นะซึ่งกรณีของคุณชิรณีนี่ก็พูดถึงว่าช่วงแรกๆนี่คืออาจจะหมายถึงตอนที่มาฝึกปฏิบัติแรกๆนะเพิ่งเริ่มเข้าวัดเพิ่งเริ่มนั่งสมาธิเนี่ยจิตฟุ้งซ่านแน่นอนนะบางคนถ้าไม่เคยปฏิบัติมาโดยเฉพาะยิ่งคนที่อาจจะผิดศีลมาด้วยอะไรด้วยแต่พอเรามารักษาศีลให้ดีรู้จักประมาณในการบริโภคอยู่หลีกเร้นฟังธรรมะมีการสำรวมอินทรีย์มีการที่ละนิวรณ์ต่างๆได้จิตเราจะเป็นสมาธิแต่ซึ่งไอ้ความอิ่มเอิบใจความสบายใจปีติสุขอะไรพวกนี้ที่เกิดจากสมาธิเนี่ยมันจะอยู่กับเราสักระยะหนึ่งคุณใจสักระยะหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะคือบางคนคิดว่านั่งสมาธิแล้วแหมฉันจะได้ปีติสุขตลอดนะมันไม่แน่มันไม่แน่เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงนะมันหายไปด้วยเหตุอยู่2ประการคุณใจคือถ้าแบบว่าเราไม่ได้ฝึกปฏิบัติอยู่อย่างต่อเนื่องนะคือเราแบบว่ารักไม่รักษาศีลไม่รู้จักรักษาจิตของเราให้ดีไม่สำรวมอินทรีย์นะพวกนี้ก็จะจืดจางไปนะปีติสุขสมาธิที่เราได้รับตรงนี้นะก็จะไปไหลกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะไปกระทบสิ่งใดกับจี้จ้าไปตามสิ่งนั้นมีชีวิตเดิมๆนะเป็นแบบเดิมๆไปนะที่ไหลไปตามโลกไหลไปตามกระแสของตัณหานะปีติสุขก็จะจางหายไปอันนี้ก็แบบเดิมๆใช่ไหมแต่กรณีที่2นะมันน่าแปลกเหมือนกันตรงที่ว่าถ้าเรามีความก้าวหน้าขึ้นนะคุณฝึกปฏิบัติอยู่อย่างต่อเนื่องคุณไม่เลิกรั้งการหลีกเร้นอ่านธรรมะฟังธรรมะมีการสำรวมอินทรีย์เขาด่าว่าเราก็รู้จักอดกลั้นอดทนแล้วก็มีการแผ่เมตตาเจริญเมตตาอยู่เนืองนิดฟังธรรมะด้วยหาโอกาสมาที่จะรักษาศีลให้ดีนะไอ้ตรงปีติสุขก็จะจืดจางไปเหมือนกันทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราก้าวหน้าขึ้นนะพอเราก้าวหน้าขึ้นเนี่ยเราจะเจอกับความสุขชนิดที่ละเอียดลึกซึ้งลงไปฟังให้ดีนะคือเราจะเจอกับความสุขชนิดที่ละเอียดลึกซึ้งลงไปเพราะไอ้เจ้าปีติสุขที่เกิดจากสมาธิในขั้นแรกๆเนี่ยมันก็จะจืดจางไปนะคือ2 อย่างนี้มันเหมือนกันดูเหมือนกันนะคุณใจนึกออกมั้ย ค่ะ คุณเอ๊ะทำไมเราปฏิบัติธรรมปริยัตินึงรู้สึกมันจืดจางนะแบบไม่ค่อยมีสีสันเหมือนตอนแรกๆที่เราปฏิบัติใหม่ๆน ะ คือไล่มาตามขั้นตอนก่อนนะคือคุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยมันก็จี้จ้าไปตามโลกใช่มั้ยพอเราจะมาตั้งสติให้มีความมั่นคงมั่นใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เล็กๆมันก็มีฟุ้งซ่านบ้างมีความพยศดิ้นรนในจิตบ้างใช่มั้ยพอเราขั้นตอนที่3เราดับตรงนั้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาสู่ขั้น3ก็คือว่าเราแบบมีปีติสุขเกิดขึ้นในใจมีความสบายใจอิ่มเอิบใจอยู่ข้างในตรงนี ้ นะพอเลยมาอีกไอ้ปีติสุขความอิ่มเอิบใจความสบายใจตรงนี้มันจืดจางไปตรงนี้คือสเต็ปที่4นะไอ้ขั้นตอนที่4ตรงที่เรากำลังพูดถึงอยู่เนี่ยที่มันจืดจางไปเนี่ยอาจจะ2สาเหตุ2สาเหตุคือคุณอ่อนซ้อมนะถ้าคุณอ่อนซ้อมมันก็จืดจางก็ธรรมดาหรือถ้าคุณซ้อมหนักขึ้นคุณปฏิบัติหนักขึ้นคุณมีความก้าวหน้าขึ้นมันก็จะจืดจางไปอีกเหมือนกันนะเพราะว่าพอเราเข้าสมาธิที่มันลึกซึ้งลงไปเนี่ยเราจะเลยขั้นปีติสุปีติสุพวกนี้จะจืดจางไปมันจะเป็นอะไรมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่ามีอุเบกขานะอุเบกขาเนี่ยหมายถึงความที่วางเฉยนิ่งเฉยอยู่ได้มีปีติสุก็นิ่งเฉยอยู่ได้นะสิ่งเหล่านั้นถ้ามันเกิดขึ้นมันก็เลยเหมือนกับจืดจางไป ค่ะ นะเรื่องราวที่เราเคยผ่านมาปีติสุมันก็เป็นอดีตไปแล้วนะมันก็เหมือนกับจืดไปเราก็จะนิ่งมากขึ้นเราก็จะมีความผุดผ่องมากขึ้นเราจะมีความระงับมากขึ้นเราจะมีความเป็นอารมณ์เดียวมากขึ้นในความอาการของการที่มีอารมณ์เดียวมากขึ้นสงบระงับมากขึ้นมีความไม่หวั่นไหวมากขึ้นมีความที่เรียกว่านิ่งเฉยได้มากขึ้นตรงเนี้ยจะทำให้ไอ้ปีติสุขเนี่ยมันจืดจางไปเพราะแสดงว่าคุณก้าวหน้าขึ้นนะคุณก้าวหน้าขึ้น เจ้าค่ะ เพราะนั้นไอ้ความที่อย่างคุณชิรณีพูดถึงว่ามันลอยๆนิ่งๆอยู่เนี่ยแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรจะว่าไม่มีสติก็ไม่ใช่จะว่าแบบง่วงนอนก็ไม่ใช่แล้วมันคือมันนิ่งมากขึ้นนั่นเอง เจ้าค ่ ะ สภาวะนี้เราอาจจะพูดถึงว่าอุเบกขาก็ได้นั่นคือความนิ่งเฉยการวางเฉยมีอารมณ์ใดๆเสียงใดๆความรู้สึกใดๆเราก็นิ่งเฉยวางเฉยได้นี่คือเข้าข่ายลักษณะของอุเบกขานะ เจ้าค่ะ แต่ว่าตรงนี้มันต้องเป็นขั้นตอนมานะคุณตาใจคือบางคนเนี่ยคิดเอาเองว่าฉันเป็นอย่างนี้นะอันนี้ไม่ใช่นะ อ ันนี้คือคุณต้องเป็นขั้นตอนมาก่อนนะว่าคุณรักษาศีลคุณดีหรือเปล่าคุณปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไหมเราทำตัวยังไงคุณมีการสำรวมอินทรีย์หรือไม่คุณมีการรู้ประมาณในการบริโภคหรือเปล่าคุณฟังธรรมะอยู่เนืองๆไหมคุณรู้จักการที่จะสังเกตสิ่งใดๆก็มีธรรมะอยู่ด้วยมีทำเครื่องขุดกล่าวหรือเปล่าถ้าคุณเป็นอย่างนี้แสดงว่าไอ้อาการเนี้ย คือความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นได้ความละเอียดลึกซึ้งลงไปของจิตของเรา โอเค อันนี้คุณคาดหวังได้เลยว่ามันจะต้องเป็นได้คือถึงแม้แต่เราจะไม่คาดหวังมันก็จะต้องเป็นอย่างนี้แต่เพราะความที่ละเอียดลงนะแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าบอกว่าเราก็แบบเวอะหวะเวอะหวะหมายถึงแบบตาเปิดหูเปิดฟังเพลงทุกแบบดูหนังทุกเรื่องน ะ เล่นอินเทอร์เน็ตคุยชิดแชทกับเพื่อนนะยาบ้างเฟอร์เจอร์บ้างน ะ แล้วก็คิดเอาเองว่าฉันเป็นอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่นะ อ ันนี้ไม่ใช่อันนี้แสดงว่าคุณคิดเอาเองเป็นอำนาจของโมหะ นะ ศีลจะไม่ได้รักษากลับไปเป็นมีชีวิตแบบเดิมๆอ้วนเพะนะก็จะไม่ได้นะมันจะไม่ใช่อย่างนั้น เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าเราเป็นแบบไหนอันนี้ทั้งคุณชิรณีหรือคุณสุกัญญาต้องพิจารณาตัวเราเองนะว่าเหตุปัจจัยคุณสร้างมาอย่างไรนะแล้วก็ผลที่จะคาดว่าจะได้รับมันก็จะเป็นไปตามลำดับอย่างนี้อันนี้คืออันนี้คือข้อที่หนึ่งนะสำหรับคนที่ปฏิบัติธรรมมาอันนี้คาดหวังได้เลยว่าคุณจะละเอียดลึกซึ้งลงได้แต่ที่ไอ้ความละเอียดลึกซึ้งลงที่มันนิ่งละเอียดมากขึ้นลึกซึ้งมากขึ้นตรงนี้มันจะไม่ได้มีการพิจารณาแบบหยาบอีกต่อไปในเวลาที่อาตมาเคยพูดถึงการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบใช่ไหมในวันอังคารเนี่ยก็จะพูดถึงการพิจารณาสุภาพบ้างการเห็นความไม่เที่ยงบ้างเห็นใบไม้ร่วงก็เห็นความไม่เที่ยงเห็นคนแก่ก็เป็นเทวทูตพิจารณาเห็นความเป็นปฏิกูลในอาหารอะไรพวกนี้เราบอกว่าตรงนี้คือการพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงถูกไหมซ ึ่ งตรงนี้มันยังหยาบอยู ่ หยาบอยู่นี่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะดีนะคือดีในระดับหยาบๆดีในระดับต้นๆที่ว่าเราต้องพิจารณาให้เห็นความน่าเกลียดเห็นความไม่สวยงามพวกนี้ก็ได้จิตใจเราจะน้อมไปในความไม่เที่ยงนี่คือการพิจารณาชนิดที่เป็นความคิดนะความคิดแบบที่เป็นรูปภาพความคิดแบบที่เป็นเสียงเข้าใจไหม เข้าค่ะ ทีนี้มันมีการพิจารณาชนิดที่ไม่เป็นคำพูดไม่เป็นรูปภาพก็มี เจ้าค่ะ ซึ่งอันนี้คือความละเอียดลงไป เป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะ ซึ่งกรณีของคุณสุกัญญาที่พูดถึงว่าจิตเรานิ่งๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเป็นวิปัสสนาไหมนะคำตอบได้เลยคือว่าเป็น เ พราะว่าความนิ่งอยู่เนี่ยแสดงว่ามันนิ่งเพราะอะไรนะมันนิ่งเพราะว่าจิตเนี่ยมีทั้งสมถะวิปัสสนาต้องคู่กันไปไงคุณตาใจแต่สมถะวิปัสสนาเนี่ยต้องคู่กันไปเพราะว่าถ้าวิปัสสนามากเกินไปมันก็จะทําให้จิตมันไปเป็นความฟุ้งซ่านไปนะฟุ้งซ่านอาจจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อาจจะกายไม่สงบระงับตรงนี้เป็นไปได้แสดงว่าไม่สมดุลจิตไม่นิ่งนะโดยในขณะทางตรงข้ามถ้าสมถะมากเกินไปนะสมถะมากเกินไปก็จะเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านนะมันก็จะขี้เกียจอ่อนเบื่อมันก็จะเป็นไปในทางนั้นถ้าสมถะมากเกินไปเพราะฉะนั้นความที่สมถะและวิปัสสนาสมดุลกันเนี่ยสมดุลกันพอๆกันเนี่ยไปด้วยกันมันก็จะนิ่งเฉยวางเฉยอยู่ได้จะมีอุเบกขาได ้เจ้าค่ะ แสดงว่าคุณมีการพิจารณาในลักษณะที่เป็นความนิ่งอยู่เลยนะมีอะไรมากระทบปุ๊บมันวางอัตโนมัติมีอะไรกระทบปุ๊บมันเห็นอัตโนมัติว่ามันไม่เที่ยงมันวางปั๊บเลย เจ้าค่ะ มันเป็นอัตโนมัติไปแล้วนะคือมันเลยนิ่งอย่างนั้นไม่ได้เห็นการกระเพื่อมไม่ได้เห็นการที่จะต้องมาพิจารณาโดยการใช้เป็นคำพูดหรือว่าเป็นภาพหรือเป็นเสียงพูดเอาบนบริกรรมเอาในใจอาจจะไม่มีอย่างนั้น เจ้าค่ะ อันนี้ก็เป็นความละเอียดลงไปนะเป็นความละเอียดลึกซึ้งลงไปเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเรารู้ว่าจิตของเราเนี่ยนิ่งแบบชนิดที่ว่าวางเฉยได้นิ่งเฉยได้โดยที่ไม่ได้ขี้เกียจขี้คร้านโดยที่ไม่ได้มีความฟุ้งซ่านแสดงว่าจิตคุณดีแล้วมีทั้งสมถะวิปัสสนาคู่กันไปนะมีทั้งวิปสมถะวิปัสสนาคู่กันไปรูปแบบของวิปัสสนาที่เห็นนั้นนะเป็นความละเอียดชนิดที่ว่าไม่ได้เป็นความคิดที่จะต้องมาเห็นกายเน่าเฟะไม่ได้เป็นเสียงที่จะต้องพูดว่าฉันเห็นความไม่เที่ยงอะไรอย่างนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่เป็นวิปัสสนาชนิดที่ละเอียดลงไปนะพระเจ้าเคยเปรียบเทียบกับเรื่องของขนไก่นะขนไก่เนี่ยถ้าเผื่อว่าเราจุดไฟเผาเนี่ยมันจะงอเข้าอย่างเดียวมันจะไม่มีงอออกแต่เช่นเดียวกันถ้าจิตของเราฝึกมาดีแล้วมันมีอะไรกระทบปุ๊บมันปล่อยปั๊บมีอะไรมากระทบปุ๊บมันปล่อยปั๊บอย่างเงี้ยนะพระพุทธเจ้าเคยเล่าถึงนิทานเรื่องหนึ่งให้ฟังที่พอเด็กเนี่ยเขาล้วงมือลงไปในโพรงใช่ไหม เจ้าค่ะ เฮ้ยอะไรอยู่ข้างในแล้วก็จับอยู่เอามาดูนะพอจับออกมาดูไอตอนที่จับนี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็อยากรู้อยากเห็นก็เลยจับออกมาดูว่าข้างในโพรงเนี่ยมันมีตัวอะไรอยู่ข้างในก็เลยจับออกมาพอจับออกมาเอ้าเห็นเป็นงูเห็นเป็นงูก็รีบปล่อยพวกทันที เจ้าค่ะ นะไอการปล่อยตรงเนี้ยมันอัตโนมัติและโดยที่คุณจับอะไรปุ๊บคุณปล่อยเลยโดยที่ไม่ต้องไปคิดว่าอยากจะไปดูไปรู้มันก็จะหมายเพราะฉะนั้นอาการที่จิตเราไม่ได้คิดอะไรเลยเนี่ยแล้วสามารถที่นิ่งเฉยอยู่ได้โดยที่มีอะไรมากระทบก็วางเฉยได้อาการนี้คือแสดงว่ามีทั้งสมถะวิปัสสนาเนี่ยคู่กันไปอยู่แล้ว เจ้าค่ะ นะโอเค เจ้าค่ะ อันนี้คือเรื่องราวของการปฏิบัติสําหรับผู้ที่มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปแบบนะนี่คือสิ่งที่คุณจะพบเจอได้ในเวลาที่คุณนั่งสมาธิ เจ้าค่ะ ทีนี้ว่า การปฏิบัติของเราเนี่ยมันไม่ใช่อยู่เฉพาะที่วัดไงคือใน365วันเนี่ยคุณไม่ได้อยู่วัดเกินครึ่งอยู่แล้วก็จะมาคือคนที่มาฝึกปฏิบัติธรรมมานะคุณไปวัดก็อาจจะสักเดือนนึงหรืออาจจะสัก3เดือนน่ะถ้าคุณอยู่ในพรรษานะแต่อีก12เดือนอีก10เดือนที่เหลือหรืออีกกี่วันก็แล้วแต่เนี่ยคุณก็อยู่บ้านเพราะฉะนั้นไอ้เวลาที่เราอยู่บ้านหรือเวลาที่เราไปทําการงานเนี่ยมันจะเยอะกว่าอันนี้อาตมาพูดถึงคฤหัสถ์นะพ ู ดถึงคฤหัสถ์ถ้าเป็นนักบวชรูปแบบการปฏิบัติก็จะแตกต่างกันไปนะคือนักบวชเนี่ยก็จะมีเวลามีโอกาสว่างเยอะกว่าก็ทําความเพียรได้เต็มที่ใช่มั้ยแต่ถ้าเป็นคฤหัสถ์คุณมีการฝึกปฏิบัติอันนี้ดีมากอยู่แล้วแต่ว่าของจริงมันไม่ได้อยู่ที่วัดไงของจริงไม่ได้มาอยู่ตรงที่คุณนั่งสมาธินะไอ้ตรงเนี้ยที่เรามาฝึกปฏิบัติที่วัดคุณไปนั่งสมาธิเนี่ยแม้จะพูดศัพท์ที่ชาวบ้านเขาใช้กันคือเป็นโปรโมชั่นเฉย ๆ เป็นโปรโมชั่นช่วงที่แบบให้คุณมาเห็นว่าความสุขมันเป็นอย่างนี ้ นะตอนเนี้ยสังสารวัฏเนี่ยมันมีทั้งเรื่องสุขและเรื่องทุกข์นะคุณมาเห็นตอนดีๆของมันนะตอนดีๆที่ดีจริงๆอะนะเช่นเรื่องความสงบในภายในอะไรต่างๆอันนี้คุณจะต้องเจอได้แล้วน ะ ถ้าบอกว่าเราใส่ความเพียรมากเราก็จะเจอสิ่งที่มันดีๆได้มากขึ้นอันนี้ก็ธรรมดาน ะ แต่ว่าโลกเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามระบบของเขาตอนนี้โลกของเราอยู่ในขาลงอยู่ในสมัยขาลงนะไม่ใช่ว่าจากนี้ไปคนที่ปฏิบัติธรรมจะไม่ได้ว่าเจอไม่เจอเรื่องไม่ดีเลยมันจะไม่เป็นอย่างนั้น เจ้าค่ะ คือหมายว่าเราคิดว่าชีวิตฉันจะเจอแต่เรื่องดีๆจากนี้ไปเพราะฉันทำบุญทำกุศลมานะสร้างบุญสร้างกุศลด้วยการนั่งสมาธิโอ้โหพระมหาไพบูลย์เคยพูดถึงว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มาก เรา คิดว่าจะไม่เจอเรื่องที่ไม่ดีอยู่แล้วอันนี้แตกนะมันจะไม่เป็นอย่างนั้น เจ้าค่ะ แต่เพราะของจริงของชีวิตของเรามันต้องเจอความแก่แน่ความเจ็บต้องมีแน่ความตายต้องมีแน่นะหรือความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งนะมันอาจจะเกิดขึ้นได ้เจ้าค่ะ นะซึ่งไม่ใช่ว่าบางทีเราจะไม่โกรธบางทีความโกรธก็มาหาเราได้ไม่ใช่ว่าเราจะไม่เจอภาษาที่ไม่น่าพอใจอันนี้ตัวดีเลยนะมันจะต้องมาแน่นอน มาเป็นประจำด้วยนะ เพราะนั้นของจริงไม่ได้อยู่ที่วัด แ ต่ของจริงอยู่ที่ตรงที่คุณเจอภาษาตรงนั้นตรงนั้นนะแล้วเครื่องที่จะมาสอบเราไม่ได้คนอื่นไกลคนใกล้ตัวเรานี่เอง นะ คนใกล้ตัวไปอย่างที่ได้พูดไปเมื่อคราวก่อนๆนะว่าคนใกล้ตัวนี่แหละจะมาเป็นตัวที่สอบเรานะว่าไอ้ความรู้ที่คุณไปรู้มาเรียนมาจากการปฏิบัติธรรมเนี่ยคุณทรงมันอยู่ได้ไหม คุ ณทรงมันอยู่ได้ไหมซึ่งมันจะต้องมีเครื่องมาทดสอบแหละอย่างที่เคยว่ากันนะว่าคุณสามารถที่จะทรงอยู่ในมรรคได้ไหมนะนี่ก็เรียกว่าสบประการนะคือคนที่จะเป็นพระอรหันต์ทุกคนเนี่ยต้องมาผ่านสบประการก่อนก็คือมาประสบประการก่อนมาผ่านสบประการบนโลกนี้นะมาประสบพบเจอสถานการณ์ต่างๆนะผ่านสถานการณ์ต่างๆแล้วเอาคุณผ่านนี่ไม่มีปัญหาเอาคุณไปเป็นพระอรหันต์ได้แต่ในการทดสอบจริงๆไม่ได้อยู่ที่วัดนะอยู่ที่โลกเราจริงๆอยู่ที่งานที่คุณทำอยู่ที่คนใกล้ตัวที่คุณเจออยู่กับสิ่งแวดล้อมที่คุณมีนะคือพูดง่ายคือภาษาทุกอย่างนั่นแหละจะเป็นเรื่องที่จะเป็นตัวทดสอบของจริง เหมือนมาพิสูจน์ความรู้สึกเรานะ ใช ่ ใช่ใช่ตอนที่คุณนั่งสมาธิเช้าเย็นอย่างเงี้ยนั่งหลับตาแล้วก็ทำจิตให้สงบได้นิ่งบ้างฟุ้งซ่านบ้างก็ธรรมดาใช่ไหมอันนี้เป็นโปรโมชั่นเฉย ๆ อ ัน นี้เป็นการฝึกซ้อมที่คุณฝึกได้นะแต ่ ของจริงมันอยู่ข้างหน้าของจริงบางทีมันมาเนี่ยเราไม่ทันตั้งตัวละ เจ้าค่ะ มาไม่ทันตัวเราก็ต้องรับรู้มันให้ได้ต้องคอยระแวดระวังอย่าประมาทคนที่คอยเฝ้าระวังตั้งสติเอาไว้ระลึกถึงจิตของเราอยู่เสมอเนี่ยคือคนที่ไม่ประมาท เจ้าค่ะ เหมือนทหารที่เขาคอยระวังบริเวณชายแดนเนี่ยคอยตรวจตราดูอยู่ตลอดนะยามที่เฝ้าประตูเขาเดินอยู่บริเวณนั้นตลอดเราต้องพิจารณาให้เห็นจิตของเราอยู่ตลอดนะคอยระวังจิตของเราอยู่ตลอด เจ้าค่ะ อันนี้คือข้อที่2ที่ว่าของจริงไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้นะของจริงคืออยู่ตอนที่คุณมีผัสสะทั่วๆไป เจ้าค่ะ ระหว่างวันนะคนที่ใกล้ตัวอันนี้ต้องระวังนะข้อที่3ก็คือว่าในบางครั้งเนี่ยคนที่มาฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกอย่างนี้ด้วยซ้ำว่ารู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยโกรธมากขึ้น อ ันนี้หมายความว่าไงนะหมายความว่าบางทีเนี่ยคนที่โกรธเคยโกรธมาก่อนนะมีรูปนิสัยอุปนิสัยที่แบบจี้จ๊าดง่ายบางทีโกรธ10ครั้งเดือนหนึ่งเนี่ยอาจจะโกรธ10ครั้งรู้ตัวเองแค่2ครั้งอีก8ครั้งนี่ระเบิดตู้มไปแล้วคิดว่าตัวคุณอื่นผิดฉันไม่ผิดอย่างเงี้ยแต่พอมาปฏิบัติธรรมในจากโกรธ10ครั้งนะฝึกสติมากขึ้นรู้จักรักษาศีลสำรวมอินทรีย์รู้ประมาณในการบริโภคแล้วฝึกจิตแล้วเห็นความสุขสงบในภายในแล้วเนี่ยมีสติมีกำลังมากขึ้นเนี่ยก็กลับบ้านไปเนี่ยเขาอาจจะรู้ตัวจาก10ครั้งนะที่ตอนแรกรู้ตัวแค่2ครั้งก็มาเป็นรู้ตัวว่าตัวเองโกรธนะ8ครั้ง น ะก็เลยมีความคิดโอ้โหดูสิเมื่อก่อนฉันทำไมก่อนมาปฏิบัติธรรมฉันโกรธแค่2ครั้ง แต่พอตอนหลังจากปฏิบัติธรรมทำไมรู้สึกว่าตัวเองโกรธตั้ง8ครั้ง เจ้าค่ะ แต่ทั้งที่เองโกรธ10ครั้งแต่รู้ตัว8ครั้งอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ ซึ่งการรู้ตัวอัตราการรู้ตัวอาจจะมากขึ้น พอมีสติอยู่ใช่ไหมคะ ใช่เพราะนั้นมีสติอยู่ซึ่งไอ้ความโกรธที่รู้คุณอาจจะยังละไม่ได้นะอาจจะยังละไม่ได้อันนี้ก็ค่อยๆฝึกไปนะมันมีกําลังมากขึ้นมันก็จะละได้เพราะฉะนั้นจากที่โกรธ10ครั้งนะรู้ตัว8ครั้งไม่รู้ตัว2ครั้งยังละไม่ได้เลยอันนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นได้คุณพัฒนาไปไม่อ่อนซ้อมปฏิบัติอย่างต่อเนื่องฟังธรรมะอ่านหนังสือธรรมะอะไรต่างๆจากไอ้ที่โกรธ10ครั้งคราวนี้มารู้ตัว10ครั้งนะแล้วก็ละได้2ครั้งนะเหลือแบบยังคุกรุ่นอยู่ในภายใน8ครั้งนะก็ค่อยๆปฏิบัติไปเดือนหนึ่งจากที่โกรธ10ครั้งก็เหลือโกรธแค่6ครั้งนะรู้ตัวทั้งหมดนะละได้4ครั้งนะอีก2ครั้งนี่ไม่รู้สึกเลยแบบมาปุ๊บก็วางไปเลยโดยที่ไม่รู้สึกโกรธด้วยซ้ําม ัน ก็จะค่อยๆพัฒนาไปนะมีความแก่กล้าไปนะจนกระทั่งถึงลักษณะของคุณชิรานีนี่แหละว่าเอ๊ะทำไมมันแบบลอยๆจืดจางไปเหมือนกับไม่อะไรยังไงมันเฉยๆไปอย่างเงี้ยคือมีความสงบระงับมากขึ้นมากขึ้น นะ อันนี้คือพูดถึงกรณีที่ว่าถ้าไม่อ่อนซ้อมนะถ้าไม่อ่อนซ้อมนะคือคุณสร้างเหตุปัจจัยมีอย่างถูกต้องมันก็จะค่อยเป็นไปตามระบบนี้แล้วข้อที่ข้อถัดมานะสำหรับผู้ที่มีการปฏิบัติธรรมเนี่ยอาจจะมาจะต้องย้ำตรงเรื่องข้อสอบนะมันจะต้องมาสอบแน่คือถ้าเราสอบไม่ผ่านนะอย่างสมมติมีอะไรภาษาอะไรมากระทบนะจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งคนใกล้ตัวก็ตามเรื่องใดๆที่มันมากระทบปุ๊บเนี่ยแล้วเราโกรธหรือว่าเราลุ่มหลงเราไม่ทันจิตของเราเนี่ยอันนี้แสดงว่าคุณสอบไม่ผ่านก็มันก็ต้องมาสอบอีกนะก็จะมาสอบอยู่เรื่อยๆจะมาทดสอบว่าจิตของเรามีกำลังพอที่จะผ่านขั้นตอนหรือไม ่ ถ้าไม่ผ่านก็ต้องสอบอีกอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าสอบผ่านแล้วแต่บางทีมันมาสอบซ้ำอีกก็มีนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำให้มีความชำนาญไปเรื่อยๆนะอินทรีย์ของเราก็จะมีความแก่กล้าขึ้นอินทรีย์เนี่ยหมายถึงศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะคือกำลังใจของจิตเนี่ยการที่จิตจะมีกำลังมีความเป็นใหญ่ถึงขนาดที่เรียกว่าจะบรรลุความเป็นพระอรหันต์ได้คุณผ่านประสบการณ์พวกนี้แล้วนะศรัทธาคุณเพิ่มขึ้นแต่ถ้าคุณสอบผ่านปุ๊บศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเพิ่มขึ้นทั้งยวงแต่คุณมาสอบอีกผ่านอีกแต่ศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาก็เพิ่มขึ้นอีกนะเพิ่มไปเพิ่มไปมันก็เต็มนะพอเต็มปุ๊บนะก็ถึงความเป็นพระอรหันต์ได้นะสอบผ่านหมด เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะจะนิยมขออนุญาตกลับนักการเรียนถามนิดนึงนะเจ้าค่ะว่าสำหรับการที่พอเราไปปฏิบัติเนี่ยเจ้าค่ะอันนี้เอาจากตัวโยมนะเจ้าค่ะว่าเวลาไปนั่งสมาธิเนี่ยเจ้าค่ะโยมก็จะแบบนิ่งๆ นิ่งไปเลยเจ้าค่ะแล้วก็ไม่เห็นภาพไม่เห็นอะไรเลยแต่ก็นิ่งไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะถือว่าก้าวหน้าหรือว่าคงเดิมหรือว่าถอยหลังยังไงเจ้าค่ะ ในความนิ่งนั้นเนี่ยถ้าบอกว่ามันไม่มีความเรียกว่าขี้เกียจขี้คร้านแต่ไม่น้อมไปเพื่อความเกียจคร้านไม่น้อมไปเพื่อความฟุ้งซ่านอันนั้นคือดีแล้วอันนั้นคือดีแล้ว อ๋อเจ้าค่ะ ก็คือลักษณะที่ว่ามีสมถะวิปัสสนาควบคู่กันไปนะควบคู่กันไปเพราะฉะนั้นเราให้มีสติตั้งอยู่นะเรามีทำความคมชัดให้มากขึ้นเช่นว่าคุณฉลาดในการเข้าฉลาดในการดำรงอยู่ฉลาดในการออกนะทำความลึกซึ้งของสมาธิให้มีความมากขึ้นนะมันก็จะเป็นไปลักษณะนี้ได้ค่อยๆพัฒนาไปน ะ คือบางคนก็จะมีความถามคำถามว่าเอาแล้วยังไงต่อ ใช่เจ้าค่ะ แล้วยังไงต่ออย่างเงี้ย ใช่เจ้าค่ะต่อไปเป็นยังไงเจ้าค ่ ะ ใช่ก็ทำเหมือนเดิมคุณเดินใจคนที่เขาตัดถนนเนี่ยตัดถนนจากกรุงเทพไปถึงเชียงใหม่ใช่ไหมเขากระบวนการที่เขาทำถนนเนี่ยในกิโลเมตรแรกเขาทำอย่างไรกิโลเมตรที่2เขาก็ทำอย่างนั้นแล้วแต่ถนนมันยาวขึ้นนะกิโลเมตรที่3เขาก็ทำเหมือนกิโลเมตรที่1ในกิโลเมตรที่10ก็ทำเหมือนกิโลเมตรที่9กิโลเมตรที่100ก็ทำเหมือนกิโลเมตรที่99แล้วก็ทำไปอย่างเงี้ยแต่มันยาวขึ้นนะมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรมันก็ยาวขึ้นก็ทำเหมือนเดิมแต่มันยาวขึ้นเช่นเดียวกันเราทำเหมือนเดิมคือรักษาศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาทำอย่างเงี้ยให้มากขึ้นทำบ่อยๆก็จะเป็นไปได้แล้วก็จะค่อยก้าวหน้าขึ้นก้าวหน้าขึ้นแต่ในความก้าวหน้าเนี่ยมันจะไม่ได้มาดูจากไอ้ตรงที่เราทำอยู่มันจะมาดูจากไอ้ตรงเหตุการณ์เช่นมีภาษามากระทบแล้วคุณเย็นลงไห ม คุณมีภาษามากระทบแล้วคุณนิ่งขึ้นไหมมีภาษามากระทบแล้วคุณฉลาดขึ้นไหมมีภาษามากระทบแล้วคุณมีสติรู้ตัวมากขึ้นไหมตรงนี้คือเราจะดูได้เรามีความมั่นใจในคำสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้นไหมเรามีสติรู้ตัวมากขึ้นไหมเรามีสมาธิมากขึ้นไหมตรงนี้คือเครื่องวัดได้ เจ้าค่ะ เพราะนั้นถ้าเรา คือวัดจากการที่เรากลับมาใช้ชีวิตประจำวัน ใช่ใช่ใช่ไอ้วัดไอ้ตรงของจริงนี่แหละ เจ้าค่ะ ไอ้ตรงช่วงโปรโมชั่นมันเป็นช่วงโปรโมชั่นเฉยๆ เจ้าค ่ ะ ทีนี้เรื่องของคนปฏิบัติธรรมก็ยังมีประเด็นที่4นะข้อสุดท้ายตรงนี้ก็คือว่าคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยแน่นอนจิตก็มีกําลังเพราะฉะนั้นไอ้ความที่จิตเรามีกําลังเนี่ยอาตมาต้องขอร้องว่าอย่าไปคิดไม่ดีกับใครเพราะว่าถ้าเราคิดไม่ดีกับใครด้วยความที่จิตมีกําลังเนี่ยมันอันตราย นะมันอันตรายยังไงเจ้าค่ะ อันตรายกับคนนั้นด้วยนะเช่นว่าสมมติลูกมันดื้อมันซนเราก็จะคิดด่าว่ามันอุ้ยอย่าทำอย่าทำแต่ถ้าคนเป็นแม่แล้วปฏิบัติธรรมนะอย่าไปด่าลูกมันไม่ดีนะเราก็เมตตาเอานะแล้วก็อย่าไปใช้คำพูดไม่ดีอย่าไปคิดร้ายกับใครนะให้เราแผ่เมตตาให้เราคิดดีพูดดีทำดีไอ้พลังความดีจากจิตที่เรามีกำลังมันก็จะมีกำลังมีอำนาจมากขึ้น เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะพูดคิดหรือว่าทำกับใครเนี่ยเราให้มันคิดดีๆนะพูดดีๆนะทำดีๆเพราะด้วยความที่จิตเรามีกำลังนะคือถ้าเราทำดีมันก็ดีแต่ทำความชั่วมันจะไม่ดี เจ้าค่ะหมายถึงว่าจิตเรามีกำลังนี้ถ้าเกิดเราไปคิดไม่ดีหรือไปอย่างยกตัวอย่างเช่นไปแช่งใครนี่จะเป็นไปแบบนั้นเหรอเจ้าคะ ใช่มันจะมีกำลังตรงนั้น อ๋อเจ้าค่ะก็ทำให้เราเป็นบาปด้วยใช่ไหมเจ้าค ่ ะ ใช่เป็นการเบียดเบียนคนอื่น แ ล้วนำพอเบียดเบียนคนอื่นก็เบียดเบียนตัวเองด้วยนั่นก็เป็นกรรมที่มากขึ้นในอย่างยกตัวอย่างเช่นพระสงฆ์เงี้ยพระสงฆ์นี่ดีนะถ้าคุณปฏิบัติดีนี่ดีมากเลยนะแต่ถ้าคุณปฏิบัติชั่วนี่ตกนรกลึกกว่าเขาตกนรกลึกมากถ้าเป็นพระเช่นเดียวกันเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแล้วเราจะคิดเนี่ยมีทำความคิดให้ของเราให้มันดีนะมันจะเป็นความดีกับคนรอบๆตัวเราเราจะผ่านข้อสอบได้ง่ายขึ้นเจริญเมตตาไปนะทำจิตของเราให้อย่าไปคิดไม่ดีกับใครโดยเฉพาะการพูดนะระวังวาจาให้พูดแต่สิ่งที่ดีๆอันนี้มันจะทำความดีให้กับรอบๆตัวเราได ้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าพอเราปฏิบัติธรรมแล้วมีจิตที่เข้มแข็งมีกำลังมากขึ้นแล้วพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็เตือนไว้ประเด็นสุดท้ายว่าเราต้องมีสัมมาวาจาถูกไหมเจ้าค่ะ สัมมาวาจาแล้วก็ความคิดดีสัมมาสังกัปปะ เจ้าค่ะต่อทุกๆคนนะเจ้าค่ะ ใช่ใช ่เจ้าค่ะท่านผู้ฟังคะเช้าวันเสาร์ที่2หมายถึงสัปดาห์ที่2ของเดือนกรกฎาคมคือวันที่12กรกฎาคมนี้ที่เป็นวันเข้าพรรษาด้วยเนี่ยนะคะเราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาสักษาตอบประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติฝึกสมาธิต่างๆให้กับท่านผู้ฟัง2ท่านด้วยกันดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังรายการในเช้าวันนี้คงจะพลอยมีความรู้ไปด้วยค่ะทั้งท่านผู้ฟังที่กำลังปฏิบัติธรรมอยู่หรือท่านที่ยังไม่มีเวลาไปปฏิบัตินะคะแต่ว่าก็คงจะได้แง่คิดในการที่จะมาปรับใช้กับชีวิตของเราให้ชีวิตของเราสุขร่มเย็นอยู่ได้กันเป็นอย่างดีทีเดียวนะคะค่ะก็ถึงเวลาที่รายการธรรมารัปรุณจะขอนำท่านผู้ฟังกราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะแล้วก็กราบนมัสการลาพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกด้วยค่ะก็พบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะ17:30 น.เหมือนเคยค่ะกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ